як там наші діди-баба. І, лишенько, лишенько, я й забула, збігаю, приведу сюди, збігай, збігай. Одначе діда й баби в хаті не було. З тим і вернувся. Сам піду та пошукаю, відклав ярмо набік на чіпір. Знову блискавиця і знову гримнуло так, що аж шибки задеренчали. Вхопила чаплію і на двір. Зняла з божника ікону, перехрестила, поцілувала, подала синові. А чаплію та рогоча, навіщо ви на двір викинули? Гроза, сину, це відьомське діло, відьми варять грозу в казанах. А я викинула чаплію, все одно, що по казану вдарила, перекинула його, грозу розплесла. Зайшли на чіпір і дід Петро. А я й кажу. Еге, давно таку ніч горобину бачив. Ще парубком, еге. Сів дід Петро на лаві. Грім, блискавиця. А я мережив ярмо. Еге, коли це стук у вікно, та як гуконе в сотню татари. Мене як водою змило, схопив шаблю, скочив охляп на баского гира і подався. Вороги напали на сусіднє село, охоплене полум'ям, воно горіло як свіча. Туди помчала частина козаків. Кілька десятків лишилося, щоб прикривати підступи до інших сіл на випадок, коли татари будуть просуватися далі. Блискавиця і грім почали вчухати, сотня вимчала за село, зупинилися на Белебні, праворуч береза. Там тихо. Слава тобі, Господи! А зліва блискавиця вирвала з пітьми два десятки вершників. Петро не помилився, татари. Коли вони сидять на конях, то схожі на мавп, бо стремена короткі, а тому ноги зігнуті в колінах. Козаки поскакали на них. Вершники розсипалися в різні боки, по три-чотири бою не прийняли. Сотня помчала на гінці. Але вночі переслідувати ворога важко. Зупинилися. На якийсь мент запала тиша, яку невдовзі пронизав гострий відчайний дівочий крик. Забрали тоді татари Гафійку. Закінчивши оповідь, скрушно похитав головою старий. У вікно постукали. Повернулися Данило і Феофан. «Що ж мені з тобою робити?» – казав батько синові. «Візьми лише те в пам'ять, що сотник Онопрій Коницький». Родич полковників. А то така худобина. Верші представляють. Чогось вони впоперек горла йому стали. Добре, що ви їх привезли. В нашій річці живій ловитимемо. Води в нашій живій, молодій жабі по око. А як сонце припече, по суші ловити доведеться. То сіль в очі, то скапка в п'ятці. Не слід було б усе-таки сину із сотником заводитись. А чого ж він ріку паює? Яке йому до неї діло? Не його це земля, а пані Аделаїди. Начепір нахмурився. Його чи не його, а треба було б покоритися. Бо й у пушкарню втрапити можна. А звідти не всяк живий виходить. Чого ти напосівся на хлопця? Встряв у розмову дід. Справді, яке тому сотникові діло до нашої річки? Чого чіпне? Не на своє. Бодай вони йому повилазили, еге. Та певно, що не без причини. Пані Аделаїда на ладан дише, от він і принюхується до її земель. Прикуси язика, що ти верзеш, що чуєте. В селі давно вже подейкують про це. Дід Петро мовчить, якийсь час думає. Зрештою не витримав, почав ганити і сотника, і полковника. Що воно робиться на світі? Що їм не досить тієї землі, що мають, подумати тільки. Пані Аделаїда жива, а вони для неї могилу копають. Ви б краще подумали, що з нами буде, коли старої пані не стане. Краще, краще, а хіба я гірше хочу? І зовсім розгнівався старий. Чи я не про те саме річ веду? Чи не дотямковий, який жашморг готується на нашу шию? А в моїй світлиці при тьмяній під божником лампаді вся клетина вигрівала гостець на гарячій печі, а Феофан ногу, інші спали, хто де попало. Прикунював, як здалося, на чіпорові і дід Петро. «Ви спите, тату?» «Під таку музику не заснеш, трястя його матері нехай, еге. Що ж нам робити?» Дід Петро смикав сивого вуса. Що робити, що робити? Нічого не робити. Як на мене, Дан, і зійти з села. Нікуди я не піду, буркнув з-під самої стелі і Данило. Подумаєш, вухо розсік. Хай мене бояться, а не я його. Зумів шаблю вибити, зумію й голову знести. Батько Данилів не чіпір, глянув на свого батька Петра, гадав, що розгнівається. Але старий тільки осміхнувся. Весь у мене. Ляснув сам себе по колінах шкарубкими вузлуватими долонями і вийшов з хати. На Чіпрові не до вподоби прийшла розмова з батьком. Невідоме лякало настрашеного чоловіка. Час такий, не знаєш, на яку ступити. Безперечно, сотник не міг не запам'ятати хлопців, особливо Данила. Юнак примітний, другого такого на весь повіт не знайдеш. Треба хоч коня з возом збути. Прийнявши такий рішенець, Нечіпір почав збиратися на ярмарок за ночі. Щедро світив місяць. Коцюбою своєю згортав попіл хмар, оголюючи жаринки зір на черені неба. Виднішало, тепла земля порувала, тряхла. Здавалося, сама природа помагала чоловікові у його зборинах. Від браного поля до ярмарку на близиня приїхав, коли сонце вишивалося над обрієм. Не звертаючи на ярмарок, вперся возом у ворота давнього приятеля свого Шаповала. Господар саме виходив з хати, коли з-за тину почувся знайомий голос, що зупиняв коня. Шаповал очинив хвірку. «А, яким побитом! Не чіпори! Христос при тобі, доброго ранку! Дозволь обняти, чому так довго не заявлявся?» Виїхали на торговище. «Ставай, не чіпори, рядом зо мною. Можеш дишло вгору підняти, аби знали, що воза продаєш. Взагалі, коні вози в іншому місті той. Я ось тільки спродаюсь, торгуватися поможу. Я на руку легкий якогось карбованця на чарчину і вицеганемо. А скільки ти хочеш?» «Та певне, рублів з 20. Більше можна взяти», – оглянув дбайливим оком коня і воза Шаповал. «Погуляй, поштовхайся поміж людьми, я швидко». І закричав дужим голосом: «Шапки, шапки, найкращого смужку, шапки, підходьте, підповзайте, шапок найкращих не минайте, для роботящих і ведащих, для старих і молодих, для сердитих і незлих, для дідів і бабів, тьфу!» Про бабу згадав, невже ні одної шапки не продам. І загрував голосніше: «Шапки, шапки, найдешевші і найкращі, старих оволоджують, а молодих підсолоджують!» На голос Шаповала охоче йшли люди, набрався уже чималий гурт, шапки пішли по руках. «Справді гарні, а по чим?» «Дешевше дешевшого, самому дорожче обходяться, а продаю, щоб свіжа копійка водилася». І купували. «Хіба в такого чорта не купиш?» Ще було далеко до півдня, як ні одної шапки на возі не зосталося. Час би й додому їхати, а на чіпер не повертався. «Нема більше шапок?» – перепитав запізнілий купець. «Нема», – отказав Шаповал. «От воза з жеребцем в обійсто шапки продати можу». І закричав голосніше: «Кому воза і жеребця, щоб поїхати до вінця? Підходьте, поки не пізно. З приданим віддаю, з возом і пугою, і з могоричем добрим». Розглядівся навколо. Нечіпора не було. І вже притишеним голосом до низькорослого, несміливого покупця, чоловіка з одвислими вусами: «Купуй, не скупися, віддаю майже задарма». «Мені твій жеребець ні до чого, я по волі приїхав». «Та нема путніх». «А скільки з возом?» – спитав для годиця. «Хотів 40, та як для тебе за 30 без слова віддам. Давай руку». «Ні, ти давай руку». Чоловік нерішуче подав правицю. 30. «Не дам». 25, лясь?» «Не дам». 24, лясь?» «Не дам». «А скільки ж ти даси?» «Лясь». 19. 22, не дам». 21 з четвертаком, не дам, без четвертака. Лясь, і ні копійки, бі добрий, пограбувати мене хоче. Як тебе звуть, чоловіче добрий?» – спитав Шаповал на високого на зріст покупця. «Матвій рослий». «А мене малий?» – закихкав рослий Шаповал. Але Матвій не сприйняв жарту, він роздумував про своє, пильно оглядаючи чи то худобину, то воза. Нарешті зважився. «Ну», – опередив покупця Шаповал, 20 з четвертаком, лясь і лясь. «Лічи гроші, а мого рич!» Шаповал витяг карафу, перехилив з горла половину, решту подав Матвіїві. Розв'язав кінці невеликої хустки, на якій сидів, щоб не загубилося, на чіпір там сало і хліб. Не встиг Матвій од'їхати, як крізь юрбу протиснувся на чіпір. «Уже!» – здивувався він. «Уже бери гроші, 20 з четвертаком!» На возі, крім сіна, карафи з горілкою та вузлика з харчами, нічого не було. «Нічого!» «Горілку випили, а сало поїли. Ходімо, шинок!» «О ні, коня спершу купити треба, обід справляю». «Хіба такі, як ти, справляють обіди? Коли б у тебе було паровиць із 10, то це вже так. Іди в шинок, застоюй місце, я духом». Минуло з півдня, як Нечіпір під'їхав до шинку, куди припхався своєю підводою і Матвій. Біля нього вершник, не злазячи з коня, тикав у худобу пужалном. Це був сотник, конопрій Коницький. «Купив, кажеш?» «Що сталося? Добрий день!» – підійшов Нечіпір. «Ти його знаєш?» «Знаю, односельчанин. Дотямкувати тільки не можу. На якого дідька він коня купив? Повелиш приїхав?» «У кого ж він купив?» – допитувався сотник. «У Вахтої Кривички з містечка Лисички, Лубенського полку». Торохнув Нечіпір і сам себе подивував. «Лубенського? Як?» Воно прискочив на землю. «Господар цього коня... Мене, сотника, образили, якби тільки знайти, до смерті б його поганця лозою засік. А варто, варто», – підспівував Нечіпір. Онопрій не вгамувався. «Подумати тільки, яка ганьба, руку на сотника підняв!» Отхилився од Нечіпора, поправив пов'язку на вусі. «Ах, той Кривичка, кажеш, еге, молодий, молодший од мене, а другий», – сотник насторожився, – «другий з палицею. На ногу, видно, накульгує. Вони!» – крикнув сотник. «Пішки пішли давно. На чиїсь воли сіли. Чорт!» – вилаявся. «Лубенського, значить, Махтей Криничка!» Скочив на коня і подався геть.